Jande ku duwa jigi ina mi ñoon serega ka ya fo ñu asku ila lae baka de waudade ila lae baka de waudade asku ila lae baka de waudade nako ya ko ma me ka ta ta kala jama mi be duwan na mi kara amade ni ka kya na yoru ye ya ko ma me ka ta ini ke be nyam si bi ngoyo lo kana baka to ko mu to kara mo ra nya ina wordi ja ka nya ko sora ra ko ran jigi ni wordi ba mudon tamiyo fatan qur'an ma digba qur'an ma digna le hayain ba namo gali ala abri abenya mse wole ni ka fotaka bakina blarali wallah obawe howa muso dara kumoy kami fota ile yolo yela sega le kan tifo ile na ke komole yena taka sira duwari nyina atina baka kanya ogo dor de to ke muso ko ma men na ko nyon durbe ma asko ila Asku ila lae baka de waudade ila lae baka de waudade asku ila lae baka de waudade ninara komo ila la baka de waudade ninara komo ila la baka de waudade ninara komo ila la baka de waudade ako ko soro ala ko do jigini yafani ina mnyo sereka ka ayafani fakana hadha awwal ziyar fil islam areba ko banyo yakan muslimi ajuna juna ken sulamara woleta kiran muslima ya diala kirama ko ko ajuna lekar na hawla ta tayin anake binu bun anake aus bun samti jade ay ako gende ala ni ni le dari ato ko do adigi nam nyon sereka ka ayafani wa ko ma ko mun nayi ta diala kirakum fa na kel kura jate fakamati ay satu take sil sikar asya lahar nade taka kira kun fandara kelon ku ni musobe ku marani ala kira to akayila manu mamor fandara tuku ka kiyo tuku ku aba wala kura musobe ku men ke kura to ni ala kira ai kadi sami ala kaula lati tu jadi luka bijaja wada zaki ilala wala yasma taura kuma Nam abe nene da ba kun fanar kelon duku kura makalat unjur yamuri yala ni la fidaka ya rasulullah wala kira janne ngonyen fereñ oyo ala nge kuma kay ala kira ngonyen fereñ ngonyen fereñ ku do soro ku nyay na kago fakalat ya isat nene da ka fay igizri hadiska nam igizri hadiski nanga ko nay kuma siara kuma tuti kago kuma siara kuma tuti oyo Asku ila lae baka de waudade ila lae baka de waudade asku ila lae baka de waudade aku nai kuma tu da kisri hadis wa mjadala tuk nai kuma tuti idigam sen nyonya to ni ala kirati amara ita waja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ima ala kiranya ilwa anya jora imai wa sor mi ala kira dubi tumoto ma qur'ana kana ki sayyidina jibril kana jigafe ni arbe ala kira ne tabare sikita ki barke ki qur'an makan ngon ki barke ki kuma ngon e kata sor artera ni le mo mi ta tamasili lo e kata sor artera ti ala kira li artu ke tulunga ende me sene sikita ki tulunga u biye ke ama wali ala konon ni kira kana ki jiga ala kira ma anya do ni jawa e ka anya do ko digani wallahi ya tarafasa do biya tenga nam e wuri ka do kokoro eh kira to ke ngunu iko jara nam na ke ngunu ngunu ka yo tuma inna sanuliki kuntoma nyina ko makulima ndo jigi ma korona jigi den korona ti jigi ke di Allah kirama mami kan ni akana ke ngunu ngunu sadu angunu kan ni bo kana mo njiru jesi iko abe kare jama baga bara atikunti adora mi sunya Allah kira tulung de tulung wote ni ko aba jigi rake di ama abe ni yele yele ma ani mo mi biya baraka bar tigara ani mo mi biya kuma kuma tigara fo korona la jigi kataka ba Inna sanuliki alaka qawla sakin Inna sanuliki alaka qawla sakin Inna sanuliki alaka qawla sakin Mina data ya famu sai da ku iko ma shayara iko ma sunya wallahi idan idan sai nyoya to ne ala kirai imala kirai nyai anya sigira nyam sai mai wa kana yana nyala ne di wayu aja umindir sabat ay nom el fare iko ngasiki miar be kuma ne nal be kuma ne ne kar kwa be jingora wala ko kene fo e sor ka bo lele ya ka inna sanuliki ale ka kaula saki inna sanuliki ale ka kaula saki inna sanuliki ale ka kaula saki farma ka lole wayi den na jibrilu ju ajigran e fami fo la kira mi ka fo ka ba kala adieli dawzak ala kira ka fo na hola ta ko ti ke kirin ka bo Askuri lala e vagade wa odade ilala e vagade wa odade aziku ilala e vagade wa odade agadara chekiri agadara chekiri akiyaka ausu bun samiti akana nalo tukuma sugula akana eka konga kuma kelon fanya kelon kuma mi Allah ku afa sawai leka konga fanya kelon ni msako wali tandam la shaka sane na koye musobila Allah Allah ko sane na koye musobila ato atar sando yara kele me aka kurkau ama sife ko ngi bla kele ya foti marhaba arta si saka fersan kar kele die ni kai ka la ka jet kar kele kon no muso ni ka farale muso nan ni kuira nam iti alon ni ati kuira ale kar kele ngasi e ko nangi so ko hom ko tinale mo dar benzer ngam so ti ko e muso lo ko mi biar ta madaka che do ya ay ma ko ay ale muso ta de e ko ngi fie ko ati be muso ko ay rekomande ibe che ta vin che ta tranina nam Nam wole ega ofere karkelum yarka kalkindi de ga afrika yi karku musu imbirtina se kaski lambaga yar de kana fongi sie ko wala kana batu ko ko ko ngibla atote karkel mi tamara yadi karfla nana sie yo karfla nana sie e ka afre la mo ko sawen konno karfla enta musu enta nina nya ko e ko nangi sie ko ga ko ya bana musu lo wala ni tina tale yadi e ka di karsa non ta fa karsa fara aka kursa wa kaba dale muso yi tagali nam e ka bla kele no ka dadi kar kele on kateme fla kateme sawa kateme ale muso yi tagali marhaba da ta kara yere ama wo muso ni kere ka dwara ka ayin ku ara furu ele tun ka dwara cho ita yin ka soro si ka furu ya furu le kwara o aningi bla sawa ngi bla sawa ita ni ita karsa wa leke ida kuri tarasta kuri e bo landa ras ndogo sawa o do be karsa wa le ti bo landa kelo na sunjo ko fila de sira albera wala ba mabani marida wala ka wala ko zarma karsa wa mo do atu be karsa wa le fo le o ti kurke ade woro abe musor la do atu be landa tigara le ma karsa wa le fo tuwe do atu be de no ma musu al tu te masie ko ma ba karsa wa le fo ayi na kabila wallahi ila na jai de wora sa nam e karsa wa mi kere karsa wa ko non ni ka lo se kanyal musu ko ati firima ila ta ke bae wala ko ngi bla sawa ibi ke ba kam san do makelinde muso tarafa kwa tarafa mo kwa kamila sawa nam do me kata kun afana le mo fai nan da bla kuma sa ka yado bi afrika mo ke kame wala le yere jete bore tarafa le ali e mo ka yere mo nyaka ngabla bi ko ju ngabla sawa ko to yana ali to sira to ka mo ke to sira to ke ma kuma bla mo wala ka wala mo ko ini al bi ke le jurumura Gadi Samia Lao Kaula Lati Tujadi Luka Pinyo Jaya wazazake ilala wala yasma daurakuma inala samiambashiru akona atrije kiri atagara kiri auzu bin samit kana annana fatala rasulullah sallallahu alaihi wasallam karjami ala qawla lati tujadilu ka bijawja ala kiraka kara urtutu ka tasemi kadi sami allah qawla lati tujadilu ka bijawja wazazake ilala La yata diya mi ma se ala kar bla sun do tugurani ya musiki na ta fe nandi mezege na tura ya le ka mi nga fore tan le do melo ni mare li mani nya bila wara mure na jara ba ye wati ka kuma mi ata ni godudula durulu wanga ina lilarefe jate inate nyato area lomro mo na fam musoma ko kalambe na lilarambe iga kuma dole fo kuma jugu iga wole fo kongoma fanya kuma iga wole fo inate arnate mo sile tiou fam musomi karworo kana fam musoma ko kalambe na lilarefe wo yake na yo ko inate ala kote nam kwali ali masabaladu kwa ya fara kuma mi ka fa ya fara kuma mama a ka fara iye tugu wallahi ala sira tai bin ko do be weke wala ba mai nya fo ya sale ausu bun samti mo mo le na fo am so mai kala me nale larambe wala ko esi ko ko ya musata amani ka fo ma ko kala me nale larambe ali muso ma lebe tugu ka to bila riyo ja bana ni ne na nale kana ya ina ta tugu muso lo de ka fo ina ta tugu muso la ta ma tugu ka tale fetu wo tugu ka fiyo konya sawai fo kelina ke al konya sawai le bejumanyi wallah ala konni arkana siya ko ka afo ka ma ka mi fo ko na li lara fe ka ya na te tugu de munu alakir ba ko bo nyon nyambo ko aka muso bila ba ko ala kato ba ko fandara mina arboro ti ka la nyon ga ko ya bale tige de ka dile ko be mi be ro de a jo ga ka ka horo nyam e ka jo ga ka ka horo nyaka ba yeso ka ma ni tura wallahi nam ya kamoronya le bade ya sanika kamoronya ni masiye ora kom ala yomi forta de nam ayar ladlinu wi ka go masa dulenu de minga buli ayata masa minga buli ayata masa minga buli ayata masa ya kaka koni mama musora bade subran wala ala baduleni ko ayar ladu famina bi kole ma wole o ko tora le yalla e ko biya lon abaduleni ko biara on bo mi ma jonza bo mi ma sika jonza ka ka horonya de nya fatiye fasiam sare ni mutatabi karfla sundo sogran ye karfla sundo karako kam mo fa ye sumido ye karfla sundo karako sungari ame sungari do ne le mo mi nanaba katamu so ko kiara tira ye karfla sundo ya karflasun no te mutatabi aine ka kwanyona ne ka al karflasun ne ki yadu katrasie karkele mana karkele ko tasie lamuga lamuga konno kala kele ndo yese ko ka kare ka karflan minga buli ayata masa minga buli ayata masa minga buli ayata masa karflasun ka tabau karbla sun ka taba demu so kere muso yesor kamara diga mujugu sarale taw diga mujugu sarale be karbla sun ta diga mujugu sarale be jonzani ka kamoronya welo ego tije ka karbla sun do jate ala bia fara biele bawo mo mema se otura petiam 60 miskina nam miskina mo mo ko sawa nam yo domuni ni wallahi mo sawa mo mo wasi du ko sawa ar kelingelin fami bia domu la kere kafa yo yar domuni ti tawako tawako ika se ko wordomun niti wo ka ke ka ba da abana da da gara ye ni ma kale fiyo ko nya sawe mi o mi le ka fo ya ke ni ma kale te ma sura kago wo mi ala ko de ayo fo de ni ma rali man ya ali ala mali wala kirama wala ala ta hadu le tuta wala le kafirina dabu mali kafirina dabu mali wala le kafirina dabu mali mi ala nana ko wala le kafiri wala ni ala ta hadu le ta ni ari lota doma ko ni ala ta hadu le ta wala le kafirina njambo ali ko nda hadu le ta ko parte nya hadu le ta ama ndo ya fuare jangara pele jama jangara dimini abe kafiri jone jone be kafiri ta mo mi nana le ko ke anga fa jonda ka power ya ka to ari mo firbi ka dadi ka ta ka moto da sunu karfla a kondisi ndi sunu karfla wale li kafirina zabun alim akwa to tuga katasi amso do biafe ala ko le makko kafirka ku jangara de miya chemala kafirina zabun alim wale li kafirina zabun alim le madwa nam nam tamam nam nam Marhaba. Tabarakala. Namu. Namu. Namu. Marhaba. Namu. Marhaba. Tabarakala. Alama aminana. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Namu. Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Tabarakala. Tawakum. Wallah. Nam. Atay. Nam. Maraba. Tiens. Ko muso ci akir bolera. Nam. Tafo nana hawla ta ke. Nam. Ako ausu bun samiti. Nam. Yesiye ka jonga ka kan woronya. Kura. Akola kwala kirandishie. Mhm. Ako wallahi ngar biyalla le ndishie. Kako. Fakala halta ta sion soma. Ako yesiye ka karbla sun wodo. Fakala wala walai akwa la albangar indi jogo duguke ene mutabe akwa ini ini atwan atwan ini akinu fi yomi marata aw marateni akoni akakule nyonya lakini dominikas nyoko fi lasu nyoko sawa nyo keke na konya sundo karfla ningadi kase akunga to dominika bar lakel ko ngoy kawe mbaka mobe morra ni ale kawuri boti se ka sundo otiti sumbe na otima wala ba joni Allah laka dante ni aka sunu kata so maka na sesana ni amaka no dumo ari ardo ke ji kya nya ka kya nya saru dani mo be Allah ka dante ni do tigiti sunu e to ke mudule bo lawla so ngar ka bota e mudule bo Allah ya faru Allah laka dante jati jati ma ko mo mi so ngar ka bo aka sundo sunya toro nam ta dugo do ni adugo ni ka bo e kere kere mo ri ta dugo do ni ka dugo ka da so ngar ka tri ka bi ya bo ka jini wo amada wo ko ngoy ila ko nya le jurmulo wala do to be aka sundo ena ko ngone ndimi sungarra la ko ndimi ewiri o chama be mina vigili do to be tia sera do biara do mun bar yale yo wiri doktoro yere ka loka fwa ni ka sundo ne mita isa ayato ke mudule bo dasre ado la nya fwa ma la yuru jaburuho kwa tikene ya de worasa wo mo go bieto ke mudule bo mo go mi akende sungar ka bo alu jetti yallo mo dina le be de warna be o bie ka afrana mom ko ngar la mo ngonta do akakle ya frama do akalu aser ka kun wala ka dia ya maganda kana saka buna Allah ta ku do nyini ka go igame Allahumma bariki bini gaina Allahumma bariki bini gaina Allahumma bariki bini gaina bir madira bianda bir madira bianda igame wala ko lakle ne do mun kasno kene sunu fla sawa no tammi on di se ko kala kira akonga to do mun ka ba ko yerti yerke ko ba ni fure wallahi wajanante ani amutu ko wallahi nyaji gar ko insali Allahumma barik bini gaina ya rabbi barik bini gaina Allahumma barik bini gaina bir madira bianda bir madira bianda nabiya wala ta ka fosa ko toni dije ko dokasa namil kina mo ko sawa yo fenandi aga wala kerai ma jitu sai akwala kerandi fo soro ma fo lilandi ma obirra Allahumma barik bini gaina ya rabbi barik bini gaina Allahumma barik bini gaina بيور ما ترى بيانا بيور ما ترى بيانا أنا ويا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيمسح تعذر سوا الله كيرا كديما ولرا كسوانتان لورو ديما على سوانتان لورو فتصدق بيالا ستين مسكينا أكسرك ولي ترى قديم مسكينا مقوم وسوما أو سبنا سام تكونا أكاكنيا ما ولي ده كابوبي ولي ولا ليرا ولي كرا جوني مقوم ولك فوا مسوما كوي كلام بينا ليرا مه ina do tawo na kana ko e kay muso tu sa e jon saka kan horonya ni mo soro jon da fi rabbi e kar fla sunu don uta ta bien ni e ka do to ka tra to kele basini wole bi e ka de sera that meet ya na ko ina ta pereli wole wakata me kaban ni ko ti se ka sunu tu do miskina mo ko sawa ha tule mo sawa ni sa abien ya to songo wala ba ya ti to ka de mo ko sawa ma in ya mai lu nam ha marhaba tia marhaba lawa ya man gamara binawale mamara lilwale ala mama dewale ana kana zida mama naza za maulida wasilu maulida